jesteście gotowi? Ha, mocny spiszowi. A, ha, ha, ha, jesteście gotowi? Mocny spiżowi. Nadchodzi wieżu, uderzamy do spiżu. Kocham ten klimat i ten powiew prestiżu. One w negliżu, a my w pobliżu. Dzisiaj lecimy na pełnym spiżu. Kiedy jesteś tu, należysz do elity. Muza, świat, dźwięk, efekt jest niesamowity. Rekord pobity, znowu ludzi tysiące. I te kobiety, takie gorące. Katowice nocą, ze spiżową mocą i z waszą pomocą damy czadu dziś. Jest karmelowe, jasne i miodowe. Dziewczyny gotowe, no to wszyscy spisz. Katowice nocą, ze spiżową mocą i z waszą pomocą damy czadu dziś. Jest karmelowe, jasne i miodowe. Dziewczyny gotowe, no to wszyscy spisz. Nadchodzi wieczór, my zbijamy na miasto. Lecz wszędzie pusto, tylko w jednym klubie ciasno. Słuchaj niewiasto, tak dobrej wierzę. Widzę cię w spiżu, dziś na imprezie. Najlepsze piwo i rezydenci. Tak już od środy w spiżu się kręci. Cztery bary, dwa poziomy i cztery sale. Tu przez cały rok jest jak karnawale. Jest jak karnawale, jest jak karnawale. Katowice nocą, ze spiżową mocą i z waszą pomocą damy czadu dziś. Jest karmelowe, jasne i miodowe. Dziewczyny gotowe, no to wszyscy spisz. Katowice nocą, ze spiżową mocą i z waszą pomocą damy czadu dziś. Jest karmelowe, jasne i miodowe. Dziewczyny gotowe, no to wszyscy spisz. Zrobimy niezły szum, tylko w spiżu taki tłum. Idziemy na wibum, whisky, wódka albo rum. Zrobimy niezły szum, tylko w spiżu taki tłum. Idziemy na wibum, whisky, wódka albo rum. Katowice nocą, ze spiżową mocą i z waszą.